Capitolul 8. Obișnuința devine o a doua natură până în trafica la foarte mulți bărbați, încât dislocarea din micile ca vieturi ia proporții de catastrofă. Bunicașul Hagienuș trăia din pricina copiilor săi o viață odioasă pentru oricare altul, dar o suporta cu umilință ca să nu piardă rafturile lui cu căr, casa și curtea adâncă în care trăise o viață întreagă și chiar masa, oricât de dușmănos servită de atâta ori de Sorica, fata lui, care o pregătea și a cărei artă culinară era pe placul său. Când s-a închis în odăile lui prăfuite, cu vedere spre fundul curții, Hagienuș se simțea scos din orice mișcare a lumii, rămas pe loc în epoca babilonienilor și a scipiților. Melancolia lui Hagienuș putea fi provocată printr-un accident lipsit de însemnătate pentru oricare altul. Mare băutor de casa, orientalistul o voia prăjită nici prea mult, nici prea puțin, indispunându-l cruditatea și dezgustându-l mirosul de arsură. De asemenea, cafeaua îi plăcea amestecată cu puțin năut, însă într-o proporție în care un deget mai mult sau mai puțin era decisiv. Numai Sorica știa să rumenească boabele de cafea și să dozeze năutul după gustul orientalistului. De asemenea, Hagienuș era obișnuit ca sâmbătă seara să găsească pe marginea patului primeneli ușor parfumate cu levănțiță. Niciodată în cele mai încordate situații, rufele curate nu lipsiseră de la locul lor, dând lui Hagienuș sentimentul că totul este în regulă și că un destin binevoitor îl scoate hebdomadar din impuritatea sămășilor murdare. Florica, cea atât de calină altădată, se înrăise și se urâsise, totuși, deși cu aroganță, chema cronometrii pe Hagienuș la masă zicând: "Hai, tată, să mâncăm!" Bărbatul ei, încărunțit acum, avea o mică slujbă la percepție după ce fusese scos din învățământ, unde ocupase o catedră de matematici. El, petrișor și fratele mai mic al acestuia, fusese era amestecat mai mult ori mai puțin în acțiunile mișcării centurionale și beneficiase de regimul generalului Antonescu. Petrișor, fost ofițer, se înceza acum prin casă fără nicio meserie, nebărbierit, cu părul în dezordine și aproape fără întrerupere îmbrăcat într-o pijama de mătase cu dungi, roasă de vechime și spălătură. Fratele său, Virgil, agronom, lucra cu intermitență pe la ferme de stat, părăsindu-le curând atunci când erau îndepărtate de București și spre a se ocupa cu plasarea de lemne de ars și cu alte operații de soiul acesta. Hagienuș, care altădată nu scria nimic, nu prind tot judicul de a face odată o operă, era acum perfect liniștit. "Orientalistică, domnule Ioanide," zicea el, "nu se mai poate face aici. Cine să-mi publice lucrarea pentru care am toate fișele, flora și fauna pe monumentele asiriene? 10 de ani de aici înainte știința noastră este înmormântată. Mă resemnez, domnule Ioanide, ce să fac?" Și Hagienuș, bucuros în sinea lui de a avea o scuză pentru indolența sa, își răsfoia sărțile voluptos numai din plăcerea gratuită de a fugi din prezent. Își vânduse cea mai mare parte din piesele arheologice și chiar cărțile mai puțin importante, păstrând însă anumite opere și ediții rare, la care ținea, printre care operele ocultistice dominau. Hagienuș, ca mulți alții din generația sa, căzuse la superstiție, crezând că evenimentele ce aveau să urmeze erau înscrise în cartea magică a lumii. În locurile rămase goale, Hagienuș îngrămădise sfeșnice, cupe, tăți, de saxele de argint, mesele de asemenea erau pline de tipsii, talere și tef de toate mărimile, toate de argint. Când nopțea luna pătrundea în casă, clipiri ciudate răspundeau din toate părțile odăii. Hagienuș le numeră case, lipindu-le câte o etichetă, pe care făcuse pe scurt și descripția obiectului. Într-o zi, mergând să ia o carte și negăsind-o, Hagienuș descoperi lipsa mai multor volume rare. Începu să tremure din tot corpul și să strige, ieșind pe coridor și venind de sufragerie, unde petrișor în pijama, ședea pe o canapea roasă, picior peste picior, iar Florica cărta niște ciorapi. "Ce e, tată?" întrebă mirată Florica. "Pentru ce ții?" "Iamblicus," se căină Hagienuș. "Ce mi-ați făcut iamblicus?" "Ce aia?" se prefăcu mirat petrișor. "De Mysteries Egyptiorum, Caldeorum, Asiriorum, o ediție aldină din 1516 legată în visel, în care era și Ipsellus de Demonibus." "Cum?" glumi petrișor languros. "A dumneata ai și cărți despre demon?" Hagienuș, exasperat, se întoarce țipând și plângând în odaia lui, urmat de Florica și de petrișor, acesta din urmă cu aerul unui curios să afle ce se va mai întâmpla. Orientalistul arătă lacunele în rafturi. Uite, aici a fost Trinum Magicum, tipărit la Frankfurt în 1629 și care cuprindea De magia naturali, artificioza et superstitioza, Teatrum nature, preter, cura magneticam și oracula Zoroastri. Aha, îl îngână pe trișor ironic. Zoroastru. Și ce crezi că s-a întâmplat cu ele? Mi le-ai vândut. La urma urmei, observă imperturbabil pe trișor, apropiindu-se de un raft, când trebuie să mănânc, vându. E bun atunci la ceva și cartea dumitare despre demoni. Hagienuș se sugrumă de furie. Să nu te atingi de cărțile mele, aci sunt comori rare, exemplare unice, viața mea întreagă. Peteșor puse mâna pe un volum solid, legat în pergament și strâns cu balamare de metal. Dumneata, tată, crezi că acum e vremea de ținut în casă să-l soage de acesta? Ai o răspundere față de generația noastră. Nu vrem să murim de foame. Căutăm să trăim din orice până ne-o veni bine. Cât face o carte ca asta? Dă-o încoace, tipă Hagenuș. Nu pune mâna, numai eu am în Europa în ediția din 1536. Atunci stânse o ceva parale pe ea, zise Petrișor cu sarcasm. Hagenuș sări la el să-i smulgă cartea. Petrișor se apăra calm, ținând volumul strâns cu amândouă mâinile încrucișate pe piept și amuzându-se pe revers de zbuciumarea bătrânului. Deodată acesta se îngălbeni, început să tremure prichit din buze și fălci și să holbeze ochii în goluri și, abandonându-se, Petrișor își scoase haina, dădu drumul pantalonilor în jos, lăsând să-i se vadă picioarele subțiri, în contrast cu rotunjimea abdomenului, și era pe cale a-și trage și cămașa, când Florica, până atunci spectatoare plictisită și posacă, îmblânzindu-se, spuse cu intonație joasă și reprobativă. Lasă-l și tu, Petrișor, nu-l mai irita, iar i-a venit. Și Florica luă de braț pe tatăl său și-l conduse spre față. Hagenuș mergea rușinat, bolborosind ceva, și când ajunse la culcușul lui, se așeză pe marginea patului. Da, asta, îi porunci Florica și întinse o linguriță plină cu un lichid mirosind a bromură. Hagenuș înghiți băutura, din care o parte îi curse totuși pe la colțul buzei. Florica îi vâră capul într-o cămașă de noapte, introducându-i brațele în mâneci și îl întinse în pat, punându-i o pernă sub creștet și învelindu-l cu pătura. Atenofan, murmură Hagenuș. Unge-l, dacă zici tu, pe Ștefan și dă-i foc. Bate câmpii, zise Petrișor ieșind pe ușa agale. Lasă-l să se liniștească și să adoarmă, îi recomandă Florica și nu-l mai asusta. Nu te atinge de cărți, că multe parale nu iei pe ele. Argintăria nu știe așa pe din afară. Ca să se înțeleagă mai bine această scenă, trebuie spus că Bonifaciu Hagenuș suferise în 1945 un accident nervos în împrejurările următoare. Colonelul Remus Gavrilcea, vărul lui Gavrilcea, ședea de câteva vreme ascuns în casa lui Hagenuș prin complicitatea prietenului său, Petrișor. Colonelul fusese osândit la închisoare ca criminal de război, dar Gavrilcea, care atunci era încă liber și cu influență, sperea să-l facă scăpat și să-l treacă peste graniță. Într-o seară, pe la orele 9, bătăi persistente s-auziră în ușă. Florica ieșind, dădu piept cu patru persoane îmbrăcate civili, dintre care una se prezentă ca fiind din partea Ministerului de Interne, cerând politicos, dar hotărât, să percheziționeze casa. Florica a părăsit ușa speriată și chemă pe Petrișor. Acesta căută să țină de vorbă pe agenți, care însă intrară înăuntru, cerând Floricii să le arate fiecare cameră. Colonelul dormea de la o vreme îmbrăcat pe o canapea în odea lui Virgil, necăsătorit. Auzind zgomot, pricepu îndată despre ce e vorba și se repeti pe coridorul din fund, unde era apartamentul orientalistului. Deschide, șopti el impetuos, asemenea unui animal ce sfărăie și zgâlție clanța. Cine este? Ce vrei? Întrebă înfricoșat Hagenuș. Eu sunt colonelul Gavrilcea. Deschide repede. Plec, vreau să-mi iau adio. Mergi cu bine, rezistă orientalistul. Colonelul bubuie în ușă. Deschide, pentru Dumnezeu, trebuie să-ți dau ceva. Intimidat, Hagenuș învârti cheia ambroască și întâmpină pe colonelul în cămașă, cu mâinile lipite pe tocul ușii, ca să bareze intrarea. Colonelul avea un revolver în mână și, enervat, împinse pe Hagenuș la o parte și se precipită în odaie, îndreptându-se prin obscuritate spre geamul din fund, dând spre grădină. Deodată s-auzi un zgomot de sticlărie spartă și, simultan, țipătul lui Hagenuș. Ce mi-ai făcut, mai nenorocit? Butelia mea persană în faianță policromă cu fond verde, o capodoperă de ceramică. și, bâșbâind prin beznă, Hagenuș căuta cioburile vasului lovit de colonel. Acesta deschisese geamul și sărise în curtea din fund. Se auzi o împușcătură, apoi totul intră în liniște. Târziu, Florica intră cu un sfeșnic în mână în odaia lui Hagenuș, a cărei ușă rămăsese deschisă și găsi pe tată său în fielea goală, plânțănind din dinți și privind rătăcit în gol. Îndată nu înțelese ce s-a petrecut cu el, mai cu seamă că a doua zi, intrând de-n sufragerie să dea cafeaua cu lapte, întrebă de colonel și vorbi în așa chip cu fețișor și cu Florica, încât se vedea că uitase totul. Află cu mirare că colonelul a fost ridicat de poliție. Nu multe zile după această întâmplare, la ora prânzului țar, alți agenți invitase pe fețișor și pe Virgil să-i urbeze spre a le da unele lămuriri. Hagenuș repetă la lumina zilei șocul provocat de spargerea buteliei persane. Își scoase sacoul, vesta cămașa și începu să se dezbrace de-a binelea. Florica și soțul ei îl culcară în pat și Hagenuș dormia atunci adânc și cu gemete până târziu a doua zi, când întrebă inocent unde este petrișor. Îl dura însă capul, avea amnezii lacunare, uitând printr-o dată în mijlocul vorbirii ideile și visa urât noaptea și, chiar în stare de veche, era cuprins de o neliniște cu sudoare și bătaie de inimă și vedea un foc mare zbuslind la picioarele sale. Se duse la doctorul Kreindler, viitorul academician, care îl sfătui, spre o mai bună observație, să se interneze în Spitalul Central de Boli Nervoase, explicându-i cât putu mai amabil că nu există altă clinică mai bună pentru cazul său și că secția la care mergea n-avea nimic de-a face cu bolile mentale, deci ca atare nimic compromisător. Hagenuș fu repartizat la Spitalul Central într-un salon cu câțiva bolnavi de bună condiție, unii cu scleroze în plăci și alții cu paralizii generale în plină remisiune, după ce pusese răsatați cu șocuri de febră malarică, tot din punct de vedere psihic, de aspectul cel mai normal. Transcriem din foaia de observație clinică, așa cum a fost completată ulterior, fără știrea bolnavului. Numele Hagenuș Bonifaciu, etate 63 ani, starea civilă, văduv, profesiunea, director de minister, diagnosticul cu care s-a internat, dureri de cap, turburări psihice, cu obnubilarea cunoștinței și agitație. Antecedente personale. A suferit de scarlatină când era copil și de gripă recent. Neagă vreo ereditate sifilitică ori o boală sexuală de orice natură. De fapt, Hagenuș zisese: să mă bată Dumnezeu, domnule doctor, uite, mă jur pe ce am mai scump, pe memoria soției mele, am fost și sunt curat ca un prunc. Reacția Wasserman în sânge și examenul lichidului cefalorahidian negativ. Viteza de sedimentare 17, 36, 49, 74. Nu uzează de băuturi alcoolice. Puțină șampanie, domnule doctor, din an în Paști, sau două degete de vin bun, zisese Hagenuș. Declara a face mari eforturi intelectuale în studiul antichităților orientale. Descrierea generală. De constituție bună, însă pletorică, țesuturile musculare cam atrofiate și foarte adipoase, greutatea 82 kg. Sistem nervos și organe senzitive reflexe, sistemul osteoarticular normal, sistemul ganglio-limfatic normal, reflexele pupilare normale. Compresiunea transcutană a regiunii sinocarotidiene nu produce nicio modificare apreciabilă în reflexele cardiovascular, respirator și presor. Pulsul 70. Nimic deosebit de semnalat la aparatul respirator. Abdomenul normal, suplu, nedureros la palpat. În realitate, Hagenuș agusese un spasm de gâdilătură. Splinda nu este palpabilă și nici percutabilă. Istoria bolii actuale. Debut aparent prin criză de neliniște în urma unei amenințări cu revolverul, urmată de un acces de impulsie, constând în gestul de a se dezbrăca, apoi de toropeală, somn agitat și amnezie. Nu-și mușcă limba, nici n-are incontinență de urină. După deșteptare, logoree. Criza s-a repetat la spital când un bolnav cu confuzie de idei a intrat în salonul în care s-a aflat pacientul. Bolnavul a scos un țipăt, apoi a căzut în prostrație și s-a dezbrăcat complet, căzând într-un automatism în timpul căruia a executat docil tot ce i s-a spus. Bolnavul cu confuzie mentală, poruncindu-i să se culce, s-a întors pe pat în decubit dorsal și a adormit profund, strigând în somn. Săriți, măcar că elefanții în picioare! Antigon se bate cu Lisimach! Trebuie relevat că bolnavul, cu așa zisă confuzie mentală, era un simulant, și anume nu altul decât vestitul Gavrilcea, care bănuind că va fi urmărit, se internase cu nume schimbat și cu complicitatea unui intern, fost membru al mișcării, delirând fantezii. Hagienu și văzându-i fața aprinsă de furuncule și recunoscându-l și sub impresia arestării lui Remus Gavelcea, a avut atacul. Medicație luminal. Este la cerere ameliorat. Nu a mai avut nicio criză. Diagnosticul de spital, epilepsie larvată cu obsesii impulsive. Manie colecționistă, senilitate. Niciunul dintre prietenii lui Hagienuș nu știa ceva despre boala lui și orientalistul, întremat aparențe de plin, își reluă ocupațiile, câștigând din ce în ce mai bine și făcându-și colecția de argintărie. Petrișor, care împreună cu Virgil revenise acasă, începu a-l mușca din vorbe și a-l ciupi de bani. Ura lui împotriva regimului era inextinguibilă și toată ziua chinuia aparatul de radio așteptând mesaje nebune. Te dai cu ăștia, tată, hai? Bine, lasă că vom avea noi o răfuială cu dumneavoastră, vom mai vorbi. Sunt om bătrân și bolnav, îmi fac datoria leal către stat, cum am jurat. Se văita Hagienuș. Voi nu trăiți cu banii pe care vi dau eu? Atât ar mai trebui să nu le dai, declară Petrișor trântit pe canapea și cu picioarele ridicate peste teaza unui scaun. Poate asta să-ți ușureze situația când o să vă chemăm pe toți la judecată. Chiar, tată, intervenea Florica, ne-ar trebui ceva parale. Cât dai dumneata, n-ajunge pentru masă și cu toate astea prețin. Dau copii cât am. Sunt bătrân, nu pot să muncesc mai mult. E rândul vostru să mă țineți. Cu ce să te ținem? Zise luător în râs Petrișor. Vezi bine că șomăm. Ai putea să-ți iei de lucru acasă. Aș găsi ceva să copiezi. Petrișor făcu o mută scandalizată. Eu să copiez? Eu, ofițer în armata română? Eu știu tactica și strategia. Sunt ofițer de stat major. Aștept un război să fac pârjol. Și plin de parapon, Petrișor în pijama se sălța și se retrânsea pe canapea și închizând ochii se făcea că doarme. Ca să-l filească să dea bani, Florica punea înaintea lui Hagienuș un singur fel de mâncare din acelea care nu-i plăceau după ce ea cu soțul și frații prânziseră pe furiș sau îi oferea laptele fără cafea. Asta este, zicea ea, imposibilul nu pot să fac. Petrișor îl amenință pe tatăl său chiar cu scoaterea din casă. Când acesta din urmă reproșă că s-a depostit prea multe persoane străine și suspecte sub acoperământul lui, Petrișor izbucni. Dacă nu-ți place, mută-te, faci pe proprietarul sub regim comunist, fiecare are dreptul la un adăpost. Ai umplut casa cu cărți și vechituri. Hagienuș se înspăimântă cunoscând cinismul lui Petrișor. Să reclame, în cazul în care ar fi fost evacuat cu forța, se temea, fiindcă ar fi trebuit să mărturisească ca fi tatăl unor copii dezavoați de noul regim, ceea ce credea el i-ar fi dăunat. Pentru acest motiv, prefera să înghită toate avaniile și să scoată cu oricâtă parcimonie bani din buzunar când nu mai avea încotro. Întreagă fie zi, Petrișor, cu toate că trecea în pijama de pe fapt pe canapea, nu era cu totul inactiv și cu atât mai puțin neproductiv. Era zilnic vizitat de tot felul de indivizi, prieteni fără ocupație precisă ca și el, tot plin de știri senzaționale și de amărăciuni. Pe unii îi culca la el pentru câtva timp când rămâneau fără adăpost și bani sau dacă veneau din provincie. Cu tot la oaltă învârtau tot felul de traficuri în care scop își constituiseră un capital social la care contribuia fără să știe prin amenințări Hagienuș. Unul din procedeile asociației era de a cumpăra din magazinele de stat anumite obiecte, de pildă becuri electrice cu sticlă mată, atunci când se puneau în vânzare, și a le păstra pentru timpul când acestea dispăreau din comerț, prin simplul fapt al planificării producției ce nu satisfăcea atunci în unele sectoare cererea sporită a consumatorilor. După aceea, vindeau becurile clandestin cu preț de speculă. Făcu haz în cercul gaitan, în felul cum Petrișor mistifică pe Panait cu plesel. Acesta, în căutare febrilă de pietre prețioase, primi într-o zi vizita lui Petrișor, care în această împrejurare, în chip excepțional, își rase barba ca lumea. Domnule profesor, debută Petrișor, posed o piesă rară, care cred că are să vă intereseze mult. Sunt strâmtorat, știți bine că nu pot să intru în câmpul muncii, altfel nu m-aș despărți în ruptul capului de ea. Ce este? Interogă curios sufletul. Petrișor se scotoci în buzunar și scosând o cutiuță îmbrăcată în piele roșie, o întinse clasicistului care o desfăcu. În ea se afla un inel de argint întunecat, cu multe folicule răsucite, dând impresia unei bijuterii vechi de mare fantezie. Tata zice, explică pe vișor, că este lucrată de Benvenuto Cellone. Cellini, corectă sufletel. Vă rog să remarcați piatra, inelul propriu-zis îl oferă amintire. E un ametist, observă sufletel expert. Știu și eu că e ametist, dar ce fel de ametist? Priviți ce reflexe are, ce limpiditate. Și apoi mărimea, e ca o migdală. E un ametist oriental, varietate de corindon. Într-adevăr, ametistul oblong, ca o picătură de apă alungită în momentul căderii, era neobișnuit de mare. Piatra făcea efect. Aș vrea să mă consult înainte de a mă pronunța, propuse clasicistul cu gândul la smărândache. Lăsați-l la mine până mâine. Mi este imposibil, rezistă Petrișor. Am nevoie prestantă. De altfel, dacă nu-l luați dumneavoastră, îl vrea insistent domnul Gulimănescu. Eu am ținut să-l aibă un om de gust, cum știu că sunteți. Și Petrișor clipi cu înțeles din ochi. Cât costă? Întrebă clasicistul cu bătăi de inimă. Cât vreți dumneavoastră, vă las să apreciați. Cu toate protestele lui sufletel că nu poate singur fixa prețul fără concursul lui Smărândache și că nu-și putea permite cu modestul lui salariu să achiziționeze decât cu prețuri de ocazie, Petrișor nu voi să pronunțe o sumă. Clasicistul deschise sertarul și examină un carton pe care își însemnase toate pietrele prețioase, cu descripția sumară și prețurile aproximative pe carate. Ametistul corindon costa considerabil mai mult decât ametistul de cvar. Sufletel coboră ochii pe suma cea mai mică în jumătate simbă. 20.000 de lei, oferi el timid. Petrișor luă un aer de surpriză mâhnită. Dar o astfel de piatră costă cât un briliant. Mi-a făcut-o cadou tata când am terminat școala militară. El a adus-o din Orient, puteți să-l întrebați. Cu toată indignarea sa ironică, Petrișor nu consimți să fixeze prețul și în cele din urmă acceptă modest 40.000 de lei. Sufletel, cu așa de entuziasmat de această achiziție, dă pe început să poarte inelul pe deget. Minunat, spunea el aurorei. Apele lui sunt clare ca ale Măriei Egee. Știi, arunca Aurora o bănuială. De ce e așa de sticlos și apoi pentru ce bate puțin în roșu? Eu știu că ametistul e violet. Toți autorii clasici vorbesc de reflexele roșietice ale ametistului. Stai să-ți arăt. Și sufletul alergă la raft și scoase un tom gros pe care, după ce îl consultă la indice, îl desfăcu la o anume pagină. Ascultă aici ce spune Ovidiu în Ars Amatoria. Hic pascias mirtos, hic purpureus ametistos. Și Priscian spune la fel. Sufletul scoase o altă carte din raft și o răsfoi. Postim. Pulpureos de ametist ține sufuza rubore. Dar pasajul cel mai hotărător este în Heliodor. Stai să vedem, uite aici, am găsit. Calaziris oferă lui Nausicles, preota lui Mercur, spre a căpăta pe Cariclia un inel. Anulum, cu un ametist etiopian. Ametisto etiopica relucentem, mare ca un ochi de fecioară. Între ce înfrumusețe pe cele din Spania și Anglia, rumen ca o floare, flore rubet, vezi aurora, asemeni cu trandafirul care se desface din boboc și începe să se rumenească la razele soarelui. Așa și ametistul etiopian se roșește tare în fundurile lui. Stai să căutăm și în plin. Lasă, Iti, zise Aurora, m-am convins. Sufletul făgădui să scrie un studiu de ametist o lapide, în care avea să dovedească iubirea de natură a popoarelor antice, în ciuda cumplite instituția sclavajului. Din nefericire, veni în fine Smărândache, care punându-și la un opt o lunetă mică de ceasornică, examină de lung ametistul oriental al lui Sufletel. Ei, întrebă clasicistul plin de mândrie, ce zici? Dar e sticlă curată, de fapt mai mult un cristal, nici măcar un ametist sintetic. E drept că e foarte inteligent trucat, e colorat fin, iar pe fund stropit cu poleială ce-i dă reflexele aurii. Sufletel se îngălbeni. Hoție, tipă el, muravuri descompuse ale burghezo moșierimii, voi face reclamație. Dar nu făcu nimic, deoarece nu voia să se știe că strânge valori lapidare, nici care de-a face cu oameni suspecți, ca Petrișor Hagienuși. Întâmplarea cu cărțile sustrase născu în sufletul lui Hagienuși o stare permanentă de nesiguranță, ce luă proporțiile unei obsesii. Orientalistul își inventarie toate obiectele, controlându-le zilnic și începu să nu mai iasă de acasă decât rar, de frică să nu intre cineva în odaie. Își cumpără două lacăte mari pe care le punea când pleca, petrecându-le prin niște belciuge în partea de sus și în cea de jos a ușii. Ce înseamnă asta, tată? Se supără Florica. Nu poți să intru la dumneata să scuturi, să primenesc patul? Căzu la apatie și slăbi vertiginos. Întrucât lucrările de translație ce îi se dădeau rămâneau nefăcute, după câteva preavize și mustrări, avându-se în vedere vârsta, cu pensionat. Ceea ce primea era îndestulător pentru nevoile lui. Din nefericire, copiii pretinseră suma integrală pentru întreținere, exprimându-și la fiecare ocazie disprețul pentru mica, spuneau ei, contribuție pe care Hagenuș o dăda la susținerea casei. Ai văzut?" zicea Petrișor. Progresiștii dumitale s-au dat afară." Să nu mâniem pe Dumnezeu," protesta Hagenuș. S-au purtat cu mine omenește, mi-au dat o pensie cum n-aș fi căpătat-o înainte." S-au dat pe dracu," îl ironiza Petrișor. Din ce să trăim atâta?" Mi-au dat ce mi se cuvenea, fiecare să muncească." Aha!" se burzului Petrișor. Care va să zică ne faci morală?" Bine, tată, notăm noi totul la catastif." Simptomele alarmante se văzură în curând. Într-o zi, Hagenuș nu căpătă casa dimineața, ci ceai gol fără zahăr. Nu-mi place ceaiul," se vedea el ca un copil. Asta este, altceva n-am," îi notifică Florica. Hagenuș nenorocit se resemnă și începu să guste din ceai. Găsindu-l neîndulcit, căută din ochi zaharnița. Ce cauți?" îl întrebă Florica. Zahărul, n-are zahăr." Nu mai avem," zise aceasta posată. Într-o zi tot lipsă de acasă toată zioanele sunt de mâncare nimicului Hagenuș, care nici nu fusese înștiințat de plecarea lor. Începură a nu-i mai da la timp primenei. Pentru Hagenuș, abolirea acestui necesar obicei igienic însemna mizeria neagră. Așteptă într-o sâmbătă până noaptea târziu rufele curate și cearșafurile, întristându-se cu fiecare minut ce trecea și tresărând la orice zgomot. În fine, se duse până la ușa odăii Floricii și ciocăni. Florica, o chemă el în șoaptă, apoi mai tare. Ce s-a întâmplat? Răspuns aceea cu glas somnoros. Ai uitat să-mi dai primenele, nu pot să mă culc. Ei, tată, crezi că acum putem să ne permitem orice lucru? Zise Florica de după ușă. Nu avem stăpân și nu putem spăla. Hagenuș încercă să-și spele singur cămașa de noapte într-un lighean, luând o bucățică de stăpân de la baie, însă năclăi cămașa în așa chip, încât nu mai putu purta. Dormi câteva zile cu cămașa de zi, dar din cauza că și aceasta era murdară și cam gosită, nu mai ieși în oraș. Florica se îndură peste câteva zile să-i schimbe rufăria. Nu era rea de felul ei, cel puțin Hagenuș nu cunoscuse astfel înainte. Dar acum, sub imperiul nemulțumirilor și înrăurită de Petrișor, căpătase un caracter irisabil în care acreala domina. Trecând prin fața magazinului de consignații de pe bulevard, specializat în argintărie, Hagenuș, care necurtând să cumpere, căuta măcar bucuriile vizuale, rămase pironit în fața unui obiect expus în vitrină. Era un mare platou circular de argint, adânc și masiv, însă de o grosime inegală spre margini, fie din tocire, fie din turnătură, și cu multe reliefuri. Motivele și lucrătura îi vedeau și pe cel mai nepriceput. Platoul imita o piesă ceramică de palisii, reprezentând în mijloc o șofăr la mare, foarte sclipitoare pe alocuri de tocire, iar de jur împrejur, ornamente foliacee și flori de un mare stil. Argintul părea vechi și niște semne marginale puteau fi interpretate ca 1600. Platoul meu! Strigă sfârșietor Hagenuș în fața vitrinei, privit curios de staționari. Orientalistul intră în magazin și arătând cu mâna spre vitrină, zise bâlbâindu-se. Tapiseria de argint cu socârlă este... Vă să spună, este a mea. Vânzătoarea înțelese altfel. Îmi pare rău, tovarășe, a fost reținută de muzeul Vasile Roiță. Chiar acum ne-a telefonat tovarășul Dragavei că trimite să o ridice. Orientalistul simți o amețeală, totuși nu-i veni rău. Se duse de-a dreptul la Dragavei pe care îl cunoștea prin Gaitani și îl găsi răsucind pe față și pe dos tipsia. Frumoasă lucrătură, zise Dragavei văzându-l pe orientalist. Ce zici, tovarășe Hagenuș, că dumneata te pricep? Ea mea, mi s-a furat. E o piesă rară din anul 1600, copiind o farfurie de Bernard Palissy. Cine s-a furat-o? Nu știu, din casă, din fel de fel de oameni răi în lista mea. Hagie nu-și făcut forțări spre a tăcea numele lui Petrișor. Stai să întrebăm la consignații de unde au obiectul. Și draga vei puse mâna pe receptor și ceru magazinul. Uite ce spune, zise el după ce puse la loc pe furcă receptorul. Călău de la 1 la Anton Resfal, de pe strada Aradu Boiangiu, numărul 18 bis. Du-te și află firul și pe urmă reclamă la miliție. Dar noi nu suntem vinovați. Obiectul e acum al statului. Trebuie în fond să-ți pară bine că o să-l vadă sute de mii de cetățeni. Hagenuș alergă la Anton Resfal, om ca de 40 de ani, mergând prin curte cu pantaloni lungi, tricou și cu picioarele goale. Acesta rămase indiferent la numele de Hagenuș, fiind preocupat a culege de prin curtea mare, plină de molozi, o mulțime de piese de fier. Domnule, eu am dat, e adevărat, la consignații tava, fiindcă n-am bani. Am avut atelier de reparații de automobile, care s-a naționalizat. Până atunci, câștigând bine, cumpărăm ce puteam, ca să pun banii în ceva. Acum vând. Tava am cumpărat-o cu chitanță în regulă de la una, Mimi Chescu, care trăiește cu unul, Dumitru Vasiloiu, zis Tulă. Stau în intrarea Enescuene, numărul nu știu. Hagenuș dibuind ca un disperat strada în chestiune și găsind o casă lungă ca un vagon cu numeroase marchize de lemn desfăliate de căldură și de ploaie, pe numita Mimi, ocupând o cameră cu sală. Individa era foarte tânără și chiar frumoasă, uitătura stupidă și anume strâmbături ale gurii la frazele culte ale orientalistului, trădau lipsa totală de cultură. Părea o femeie de moravuri dubioase. Pe patul neașezat, pe scaune, se aflau aruncate geamantane, lădițe deschise ori întredeschise, de unde s-ar fi putut înțelege că femeia asta să plece undeva în provincie. Ce vrei, moșule? Întrebă ea pe Hagenuș, rănindu-l fără să-și dea seama până în adâncul sufletului. Orientalistul aruncă fără a-i răspunde privirile înfrigurate prin odaie, care îi fură atrasă de ceva lucios. Pe o măsuță se afla un fel de scumieră de metal, pe care de altfel era și strivit un muc de țigară, iar alături un ceainic, probabil de argint, cu mâner negru. Uite, sări Hagenuș de pe orice răspuns, astea sunt ale mele, furate din casa mea. Ce, ești zănatic? Îl apostrofă brutal Minichet. Ce te-a apucat? Câmiera aia și ceasornicul le-am cadou de la prietenul meu, pe dumneata nici nu te cunosc. Nu este scrumieră, țipă Hagenuș, este o solniță englezească în formă de tingire pe trei picioare, creată în secolul XVIII de vestitul bijutier William Kersin. Mimi ridică din umeri. Ăsta, zise Hagenuș, apucând ceainicul cu mâna tremurătoare, este un ceainic sferic de Thomas Bolton cu mâner de abanos. Pe fund sunt imprimate locul și anul, Dublin 1715. O operă unică, o piesă de muzeu. Cinicheaua aia tocită? Se îndoi ironic Mimi. Nu mi-a fost silă să fac ceainia. Sunt acum ceainice electrice. E o operă de artă, se scâmci Hagenuș. Eu ce să-ți fac, tovarășe? Îl luăm Mimi la repezeală. Le-am primit cadou și pace. Prietenul meu Vasiloiu le-a cumpărat și el cu bani. Nu ți le-am furat noi. În acest timp, Hagenuș zărise o sclipeală argintie și în unul din geamantanele umflate cu capacul dat peste cap și repezindu-se trase afară alte trei obiecte de argint. Poftim, uite lucrușoarele mele, asta nu se găsesc pe toate drumurile. Asta e un sfeșnic din atelierele Renașterii, reprezentând un înger. Asta un vas de apă în formă de ulcior cu tuță, în cioc de grifon, cu 12 copii goi de jur împrejur, ținând în mâini o ghirlandă de trandafiri. O atribuie atelierelor venețiene. Iar asta, și Hagenuș scoase o lădiță grea din geamantan, e un scrinium, copie franceză din secolul XVI, precum arată inscripția, după o vestacță romană, deținut manuscrisele pe care sunt de jur împrejur în relief cele 9 muze și Orfeu cu lira. Iar deasupra, pe capac, în chip de mâner, Belerofon, călare pe Pegas. Mimi privi foarte mirată la Hagenuș, sentimentul ei era că are de-a face cu un nebun. Colocatarii, atras de scandal, se strânseseră la ușa marchizei și își dădeau brânci unul altuia în odaie, când se ivi un bărbat voinic, ras cu falca de jos proeminentă, un om de aspect brutal, contrastând cu calmul purtărilor sale. Purta cămașă cu mânecile scurte, din care ieșeau brațe cu o musculatură fioroasă. Ce s-a întâmplat, tovarășe? Întrebă pe Hagenuș. Asta e argintăria mea, mi s-a furat din casă. De ce vorbești așa fără să dovedești? Eu am cumpărat-o de la un cunoscut. De la cine? Un cunoscut care zice că o are de la un fost ofițer, Hagienuș. Este fiul meu, pe mine mă cheamă Hagienuș. Bărbatul brutal schimbă ochii cu Mimi, păstrându-și calmul. În mod evident, voia să evite orice scandal, în care scopte și duse în marchiză și împinse pe curioși afară, închizând ușa bine. Am să fac plângere. Sunt prădat de obiecte de artă unice în țara noastră, țipă Hagienuș. Nu urla aici degeaba să adun lumea din stradă. Ce poftești dumneata de la mine? Mi s-au furat numeroase obiecte de argint. Se prea toate, dar eu nu le-am furat. N-am cumpărat. Ce e, când mergi la Calcioc să cumperi ceva, poți să știi de unde sunt lucrurile? Le cumperi și pace. Îmi dai dumneata declarație de la cine ai luat argintăria ca să poți să dovedesc furtul? Individul cu porecla de sulă reflectă o clipă. A doua autorității, dacă vine să mă întrebe, eu pe dumneata nu te cunosc. Lucrurile sunt aici, nu fug cu ele. Hagenuș se întoarce acasă zdrobit pe la 11 noaptea și intră de-a dreptul în apartamentul lui, începând de îndată să scotocească rafturile, prea controla lipsurile. Se vede că copiii lui bănuirea ceva, deoarece Florica, cu un camizol pe ea, intră la el. Unde ai fost tată până acum? Întrebă ea cu un interes neobișnuit. Ai mâncat ceva? N-am mâncat nimic, nu-mi trebuie nimic, lăsați-mă în pace. Florica a ieșit gânditoare. Trecură vreo 10 minute, apoi reveni cu o tavă acoperită cu un șervet. Uite, dacă vrei să mănânci, s-am oprit aici. S-am pus și cafea râșnită și zahăr să te faci singur. Orientalistul nu-i răspunse decât prin bolboroseli, căutând ceva pe masă și prin sertare. Nu găsea inventarul obiectelor pe care știa hotărât că-l pusese pe masă, sub o bucată de marmură. Înțelese că pătișorii îl sustrăsese ca să nu poată controla argintăria. După ce plecă Florica, Hagienuș închise de două ori ușa cu cheia și se repezi în odăița de dormit. În genunchini, trase o bucată de scândură din dușunea aplicată ulterior ca sârteală și scoase de sub ea un carnețel. Era coptia inventarului pe care, prudent ca mulți bătrâni, o ascunsese acolo. O a treia era depusă în plic sigilat la Ioanide. Cu inventarul în mână, Hagienuș verifică piesă cu piesă aproape toată noaptea. Lipsau vreo 15 bucăți, printre care, bineînțeles, platoul, solnița, ceainicul și besapteaua. Hagienuș căzut pe pat, mort de oboseală și de mâhnire, și a dormit greu. A doua zi, orientalistul înainte procuraturii o cerere concepută cam în termenii următori. Tovarășe procurorul șef, subsemnatul Bonifaciu Hagienuș, pensionar și specialist în limbile orientale, vă aduc la cunoștință că sunt de câteva vreme victima unor sustrageri însemnate de obiecte de artă în argint dintr-o colecție în care am cheltuit economiile vieții mele întregi cu scopul de a pune la îndemâna statului opere rare lucrate de artiști ai renașterii și de alții iluștri din alte secole. Valoarea colecției mele se poate bănui prin aceea că un platou sustras de la mine și datând din anul 1600 a fost cumpărat de la consignații de Muzeul Vasile Roaită, căruia i l-aș fi donat eu însumi dacă nu era furat. Convingerea mea este că furturile se comit de persoane locuind chiar sub acoperământul casei mele cu complicitatea altor indivizi suspecti. Prin investigațiuni personale, am putut da de urmele câtorva obiecte din cele în număr de circa 15 furate în ultima vreme și anume. La Anton Refal, în strada Radu Boiangiu, numărul 18 bis. 1. O tapiserie de argint cu reliefuri reprezentând o șopârlă înconjurată de frunze și foi în maniera Bernard Palissy, turnată în 1600, cumpărată de Muzeul Vasile Roaită. La Dumitru Vasiloiu, zis Sulă și concubina lui, din intrarea Enescu Ene, chiar la capătul străzii, numărul fiind noapte neputându-l citi. 2. Una solniță englezească de bijutierul William Kersil din secolul 18. 3. Un ceinic cu mâner de abanos de la Dublin, 1715, lucrat de Thomas Bolton. 4. Un sfeșnic din timpul renașterii reprezentând un înger. 5. Un vas de apă cu cioc de grifon și cu 12 copii goi, ținând o ghirlandă în argint. 6. O besaxea copiind un scrinium roman cu cele 9 muze și Orfeu cu lira și pe capac cu Belerofon călărind pe Pegas. Foarte probabil aceste persoane dețin mai multe obiecte, dar n-am putut fiind împiedicat să privesc în casă. Prin ele se pot afla adevărații autori ai furtului. Cel să binevoiți a ordonat facerea unei percheziții domiciliare la locuința celor indicați, precum și la domiciliul meu, unde locuiesc împreună cu mine doi fii, o fiică și ginerele meu. Frească repere, luptăm pentru pace. Bonifaciu Hagienuș. Percheziția la Anton Refal nu putu fi făcută deocamdată, deoarece numitul plecase la rude la Urziceni. Orientalistul, însoțit de un locotenent și un sergent de miliție, se prezentă la Mimichet. Se afla acolo și Dumitru Sulă și veniră îndată ca din întâmplare o femeie bătrână, una mai tânără și un bărbat în vârstă, locatari în aceeași casă vagon. Se vede că între timp Vasiloiu se consultase cu alții, punându-se în contact cu Petrișor și îi preparaseră cu toții aceeași piesă de teatru. De aceea, atât Mimi cât și Vasiloiu Sulă primiră pe polițiști cu bunăvoință și cu o stăpânire de sine remarcabilă, atingând nepăsarea. Tovarășul Bonifaciu Hagienuș, zise locotenentul, a reclamat că i s-au furat obiecte de argint din casă. De valoare artistică excepțională, se crezu dator a explica orientalistul. Obiecte artistice de argint și că a găsit la dumneavoastră 5 bucăți pe care ați recunoscut că le-ați cumpărat de la cineva. Avem ordin să percheziționăm. Vă rog să ne arătați toate obiectele de argint pe care le posedați. Sună stătut câteva vreme calm, apoi zise extrem de politicos. Tovarășe locotenent, nu am cumpărat niciun obiect de argint de la nimeni și deci n-am putut arăta nimănui așa ceva. Hagenuș se sufocă de nerușinarea individului și din cauza aceasta își pierdu șirul la vorbă. Cum nu mi-ai arătat? Dar Felerofon pe Pegas, Șopârla, William Kerslor, său cu lira, copiii goi? Sergentul, neînțelegând limbajul confuz și presărat cu nume vizare, rămase puțin dezorientat, deși în sinea lui știa prea bine că Vasiloiu este un escroc. Vasiloiu se mulțumi a zâmbit cu înțeles. Nu pricep ce Șopârlă, tovarășe locotenent. Vă rog, recomandă locotenentul lui Hagenuș, să nu vă iritați. Aici, în reclamație, tovarășe Vasiloiu, pune o tipsie de argint cu reliefuri reprezentând o șopârlă. Asta a fost în strada Radu Boianciu, lămuri Hagenuș mai potolit. Păi atunci de ce spui că e la mine? Eu n-am nimic, n-am cumpărat nimic. Toată argintăria pe care o am sunt fleacurile astea, o slumieră și un ceainic tocit. Sunt ale mele, ceainicul de la Dublin, de Thomas Bolton și solnița lui William Kersley. Ce Dublin, tovarășe? Asta a fost cumpărat în lipscan de mama când m-a măritat. Uite, întrebați-o. Da, maică, la nuntă i-am luat o scumieră și un ceainic. Dumneata ești măritată? Cine este soțul? Dumnealui? Nu, maică, a părăsit-o după un an. N-ai ba știe unde o fi. Întrebările locotenentului erau numai de formă, căci luase informațiile prealabile și știa că soțul fusese arestat și condamnat. Cum puteți dovedi, întrebă el, că obiectele în chestie sunt cadouri de nuntă. Aveți factură? Nu mai am factură, dar sunt martori. Uite, dumnealor care au fost la nuntă, s-a făcut în casă, chiar aici. Cei trei spectatori susținură afirmațiile bătrânei și invitați dădură câte și trei declarații scrise, precum că recunosc că au văzut crumiera și ceainicul în ziua nunții și de atâta ori după aceea. De altfel, declarațiile fură inutile, pentru că Hagenuș, apropiindu-se de obiecte și întorsându-le bine pe față și pe dos, zise deodată. Nu sunt astea, tovarășe locotenent, astea sunt argintărie comună. Sulnița avea trepied și ceainicul purta emblema bijutierului, localitatea și anul. Asta l-ai văzut și atunci, spuse cu o nuanță mai vulgară Sulă. Nu-i adevărat, căutați-vă, tovarăși milițieni, trebuie să le fie ascuns. Le-am văzut toate cu ochii mei, cu ochii mei ăștia bătrâni. Și Hagenuș începu să plângă. Liniștiți-vă, îl consolă locotenentul. Vom face toate cercetările de rigoare. După ce căutară prin toate lăzile și geamantanele și prin mobilierul sumar, convinși că nimic de preț nu se găsea în acea odaie, milițienii se văzură siliți să oprească percheziția. Cine mai stă în curtea asta? Întrebă locotenentul. Proprietarul imobilului cine este? Dați-mi cartea de imobil. Atunci bătrâna puțin neliniștită se adresă neîntrebată locotenentului. Maică, nu mai căutați degeaba că suntem oameni amărâți. Dumnealui a fost la Mărcuța, știm noi, are înăluciri. De unde să avem noi vase de argint? Hagienuș se schimbă brusc la față, tot mușchi căzându-i în jos, ca rupt și tremurându-i. Am inventar de pus la oameni de seamă, mă cunoaște o lume ca colecționar. Argintăria mea nu e nălucire. Le scătești noi, clătină din cap bătrâna. Mai bine caută-te. Mă rucă la Dumnezeu, intoră Hagienuș pe dum pe milițieni. veniți acasă la mine să vedeți dacă eu n-am colecțiuni. Să mergem și la arhitectul Ioanide, să vă arate câte lucruri expuse acum în casa lui au fost ale mele. Ancheta, acasă la Hagi Enuș, fu și mai dramatică. Petrișor, luând o figură gravă, rugă pe locotenent să vină în altă cameră. Mă iertați, tovarășe locotenent, dar mi-e greu. Am, ca să zic așa, o strângere de inimă să vorbesc unele lucruri penibile față de tata. Trebuie să știți că tata a fost internat la Spitalul Central de boli nervoase și suferă de epilepsie larvată cu accese de furie. Vă rog să vă aruncați ochii pe foaia lui de observație. Săracul e foarte bolnav. Locotenentul parcurse foaia pe toate cele patru fețe, apoi o reîntoarse pe pagina întâi, la care se opri mai mult, citind în șoaptă diagnosticul. Înfine înapoi foaia lui Petrișor și reveni fără niciun comentariu acolo unde se aflau toți. Unde este odaia dumneavoastră? Întrebă el blând pe Hagi Enuș. Aici, tovarășe locotenent, arătă Hagi Enuș impacient cu mâna. Când intrară în odaia cea mare cu bibliotecă, orientalistul dădu ochii târcoale pereților, apoi se apropie de rafturi spre a arăta argintăria și a semnala lipsurile. Însă nicăieri nu se afla nici urmă de obiect de argint. Putem revela anticipat că Petrișor și ceilalți adunaseră toată argintăria în odăița de culcare în formă de nișă, îngrămădind-o sub pat și pe delături și îngălind-o cu cearșafuri. Planul genial al lui Petrișor, expus într-o ședință ad hoc, era următorul. Nevăzând argintăria, Hagi Enuș putea să se înfurie față de milițieni și să-l facă urât, cu propria lui expresie. Dacă nu s-ar fi întâmplat aceasta, ar fi spus tot că Hagi Enuș însuși, având frică de furt, o ascunsese. Aceste două scene probabile trebuiau preparate prin prologul comunicării foii de observație. Lucrurile se petrecură peste așteptările lui Petrișor. Exasperat de insuccesul percheziției la mini, obosi, orientalistul a avut repede bănuiala că îi se furase în lipsă tot restul argintăriei. Alergând pe un zăpăcit prin casă, într-o stare de agitație indescriptibilă, început să tremure și să țipe. Argintăria mea, viața mea, mi-ați furat argintăria, printre care un benvenut o celinie autentic. Deodată se clătină puțin, ochii deveni răsticloși și fixi și uitând de tot ce-i de față, își scoase haina, vesta și cămașa și desfăcându-și nasturii de la pantaloni, început să-i tragă în jos cu tiroscutul. Fetișor care se apropiase de pat, ridicând macatul ca să se vadă argintăria sclipitoare sub somiere, arătă mosește cu degetul mormanul de argintărie milițienilor. Aceștia salutară și se retrasă rătăcut și gânditor.